बेकरारी में तू ही करार, तू रह के भी दूर मुझ में है रब्बा, जाने ये कैसा प्यार है। दीवाने तेरे दीवाने हम है, दीवाने तेरे दीवाने हम है, दीवाने तेरे दिया मुझे को, क्योंकि अगर मैं तकलीफ में होती और मुझे जरूरत पड़ती तो तुम भी वही करते जो मैंने किया।